בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות חושן משפט חלק שני, הלכות שאלה הלכה א'. השואל חייב אפילו באונסין, אבל השואל את הבהמה וגם הבעלים עמו במלאכתו בשעת שאלה, בין באותה מלאכה בין במלאכה אחרת, פטור, וכן בכל הארבעה שומרים וכו'. עניין שאלה בבעלים לכאורה הוא דבר פליאה מאוד. כי למה יפתור השואל בשביל ששאל את הבעלים למלאכתו גם כן? ולמה ייפסד הבעל הבית בשביל שעשה טובה יתרה לשואל שהשיל את עצמו גם כן למלאכתו של שואל? א', אך באמת, עיקר השמירה אינה אלא על ידי השגחת השם מטבח. כי אי אפשר לבן אדם לשמור כלל מכל היזקות, ובפרט מאונסין, כי אם השם מטבח לבד הוא עיקר השומר שלנו כביכול. כמו שכתוב, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל, השם שומריך וכו'. ואם השם לא ישמור עיר, שב שקד שומר. כי עיקר השמירה היא רק על ידי השגחתו מטבח. ועיקר השמירה של השומר הוא שצריך להשתדל להמשיך השגחתו יתבח על הדבר הניתן לו לשמור, וזה עיקר שמירתו. ואיתה בדברי רבנו ז"ל, במאמר המתחיל אשרי העם יודעי תרועה וכו' להמשיך השגחה. וכלל דבריו הקדושים בקיצור, כי מי שרוצה להמשיך השגחה שלמה, אי אפשר כי אם על ידי שבירת תאוות ממון, ושבירתה על ידי צדקה וכו'. ועל ידי שבירת תאוות ממון, וזוכה לעשות מסע ומתן באמונה, על ידי זה נתגלה חסד, על ידי שמשבר עבוד הזו של תאוות ממון, ועל ידי החסד זוכה לדעת, ועל ידי הדעת הוא יכול לקח הנפשות ולהעלותם בבחינת מי נוקבין, ועל ידי זה וכולי בחינת עיר גיבורים עלה חכם ויורד עוז מבטחה. היינו שממשיך תורה על ידי זה. ונפש זה בחינת רצון וכולי. וזה בחינת והחיות רצו ושו וכולי. ועל ידי המשכת התורה נמשך השגחה. כי התורה היא טעמים נקודות תגים אותיות שהם תלת גוונים דהנה ובת עין וכולי. נמצא. כשחכם מביא תורה, הוא מביא השגחת השם מטבח עלינו. וכל אחד כפי קירובו אל התורה, כן השגחת השם מטבח עליו. כי עיקר כוח הראות מחמת שמכה בדבר הנראה וכו'. אבל כשהדבר רחוק, אז מתפזר הראות וכו'. ועל ידי שאנחנו בני ישראל קרובים אל התורה, נמצא שאנחנו קרובים אל כוח הראות, על כן השגחתו עלינו בשלמות. אבל העקום שהם רחוקים מהתורה, הם רחוקים מהשגחתו. והשגחתו על העקום בחצי הראות, ועלינו השגחתו בשלמות. וזהו תיקונא דמרכבתא עילה ומרכבתא תתא וכו', עיין שם כל זה באר היטב. ב. נמצא שעל ידי שבירת תאוות ממון יכולים להעלות נפשות בבחינת מי נוקבין ולהמשיך תורה על ידי זה. ועל ידי זה נמשך השגחה שלמה וכולי כנל. וזה עיקר השמירה, על ידי שזוכים להמשיך השגחה שלמה. כי עיקר השמירה על ידי השגחתו יתברך כנל. ועל ידי שאנחנו כלל ישראל קרובים אל התורה, על ידי זה השגחתו עלינו כנל. על ידי זה השם שומרנו כנל, כמו שכתוב, הנה לא ינום וכולי שומר ישראל, השם שומריך וכולי כנל. ולהמשיך השגחה שלמה הוא על ידי שבירת תאוות ממון וכולי כנל, כי אי אפשר לקח הנפשות ולהעלותם, כי אם על ידי שבירת תאוות ממון, כי הממון והעשירות הוא שורש הנפשות, כמבואר היטב בדברי רבנו ז"ל במקום אחר. ועל כן, כשמשבר תאוות ממון ונמצא שמשבר הקליפה השורה על שורש הנפשות, כי כל התאוות הן מהסתרא אחרא והקליפות. וכשנופלת אהבת ממון, נמצא שמתגבר חס ושלום הסתרא אחרא והקליפה החופה על ממון דקדושה. ועל ידי זה בוודא אינו יכול להעלות הנפשות ששורשם בעשירות. אבל כשמשבר תאוות ממון, נמצא שמשבר הקליפה של הממון ששם שורש הנפשות, ואזי יכול להעלות הנפשות ששורשם בממון ועשירות, מאחר שכבר שיבר הקליפה שיש שם שהוא תאוות ממון, כנל. וזה שכתב רבנו ז"ל שעל ידי שבירת תאוות ממון יכולים להעלות נפשות וכו' וכנל. נמצא, מי שרוצה לשמור את חפציו, דהיינו הממון והשירות שלו, אי אפשר כי אם על ידי שמשבר התאווה שיש בהממון. כי על ידי שמשבר את התאווה של הממון, על ידי זה יכול לקח הנפשות ולהעלותם, ועל ידי זה ממשיך תורה שהיא בחינת השגחת השם יתברך עלינו כנ"ל. כי באמת, בחינה זו, דהיינו מה שנאמר במאמר הנה לקח נפשות ולהעלותם להמשיך תורה, בחינה זו היא בכל אדם, וכל אדם מחויב לעסוק בזה. כי אף על פי שדברי רבנו הנ"ל נאמרים לעניין חכם הדור, שלוקח נפשות ישראל ומעלה אותם וממשיך להם תורה, אף על פי כן, דברי רבנו ז"ל הם כלליות גדול והם שייכים בכל אדם. כי כל אחד מישראל יש לו חלק בתורה. וכל אחד כפי חלקו שיש לו בתורה, כמו כן הוא צריך להשתדל בכל עת להמשיך תורה בכל פעם. כי אנו צריכים להמשיך את התורה ולקבלה בכל פעם, בכל דור ודור ובכל אדם ובכל זמן. וכמו שאנו מברכים נותן התורה לשון הווה ולא נתן לשון עבר, וכמובן בספרים. כי בכל יום השם יתברך נותן לנו את התורה. וכל אחד כפי מעשיו זוכה לקבלה בכל עת. ועיקר המשכת התורה, מה שצריך כל אחד מישראל להמשיך תורה, הוא על ידי שבירת תאוות ממון וכו' וכנ"ל. כי על ידי שבירת תאוות ממון הוא יכול להעלות נפשות בבחינת מי נוקבין. ועל ידי זה הוא ממשיך תורה, בחינת השגחתו עלינו כנ"ל. כי כל אחד מישראל על ידי כל העשיות והעובדות שהוא עושה בקדושה ובטהרה, הוא מברר ומעלה נפשות, הן על ידי מצוות ומעשים טובים, ואפילו בעובדין דחול צריכים גם כן לעשותם בקדושה כדי לברר הנפשות שיש שם. נמצא שכל אחד מישראל צריך להעלות נפשות בבחינת ולוקח נפשות חכם הנ"ל. וכל זה על ידי שבירת תאוות ממון כנ"ל, שעל ידי זה הוא יכול להעלות הנפשות, ועל ידי זה ויורד עוז מבטחה שממשיך תורה לפי בחינתו, ועל ידי זה נמשך השגחת השם יתברך כנ"ל. וזה עיקר השמירה, כי עיקר השמירה על ידי השגחתו לבד כנ"ל. וזה בחינת ארבעה שומרים הכתובים בתורה. כנגד בחינת טעמים נקודות תגים אותיות, שהם כלל התורה, בחינת תלת גוונין דהנה ובת עין כנ"ל. כי עיקר השמירה על ידי התורה הקדושה שהוא בחינת כוח הראות, בחינת השגחתו ידבח, שעל ידי זה לבד עיקר השמירה כנ"ל. וזה בחינת ארבעה שומריניהם ודיניהם שלושה, כדאיתא בסוף שבועות. כי עיקר הגוונין הן תלת גוונין דהנה. אבל בת עין אינה בחינת גוון כלל, כי היא כלולה בכולם כידוע. ועל כן הם ארבעה שהם שלושה, כי עיקר שינוי הגוונין הם תלת כנ"ל. ג. נמצא שמי שרוצה להיות שומר באמת כראוי, הן לשמור את שלו או את של חברו, הוא צריך להעלות נפשות ולהמשיך תורה כנ"ל. ועל ידי זה ממשיך השגחה שלמה. וזה עיקר השמירה. כי גם עיקר השמירה מה שהשומר משגיח ומסתכל על הדבר הנשמר, שלא יגיע לו היזק, הוא גם כן בכוונה זו. כי בהתערותא דילתא תאיתר לעילא. היינו, כי עיקר הכוונה, כמו שהוא משגיח ומסתכל על הדבר הזה ושומרו כראוי על פי דיני התורה הקדושה, כמו כן יומשך השגחתו יתבח על זה הדבר כדי שנשמר מכל היזק. כי אם השם לא ישמור עיר, שב שקד שומר כנל. וזה בחינת מה שמצינו שאבות העולם היו שומרים. וזה בחינת מה שתחילת התגלות השם יתבח למשה, שהוא התחלת התגלות נתינת התורה, היה בעת שהיה שומר ורואה את צון יתרו. כמו שכתוב, משה היה רואה וכו', וירא מלאך השם אליו. ואז הודיע לו שייתן התורה לישראל, כמו שכתוב שם, בהוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוקים על ההר הזה וכו'. כי על ידי שמשה רבנו עליו השלום, היה רואה ושומר את צון יתרו, היה מעלה הנפשות כדי להמשיך תורה, כדי להמשיך השגחה, שזה עיקר השמירה. ועל כן אז דייקה בעת השמירה התחיל נתינת התורה כנל, כי על ידי השמירה זכה להמשיך תורה כנל. וכן יעקב היה שומר אצל לבן כדי לברר ולהעלות הנפשות ולהמשיך תורה. ועל כן על ידי זה שהיה שומר בבית לבן זכה להמשיך תורה, שהם כל פרשיות התורה מדברים מזה, מעניין יעקב ולבן, שזו בחינת התורה שהמשיך יעקב שם כמובן. וכל זה על ידי השמירה ששמר שם את הצון וחנל. ד. נמצא שעיקר השמירה על ידי שמברר ומעלה הנפשות וממשיך תורה בחינת השגחה שלמה כנל. וזה בחינת החילוקי דינים שיש בין השומרים. והכלל, שכל מי שמקבל הנאה יותר מהדבר הנשמר, חייב בשמירה יתרה. ועל כן שומר חינם שאין לו שום הנאה, פטור על הכל. והשומר השכר והסוחר שיש להם קצת הנאה, חייבים במקצת ופטורים במקצת. והשואל שכל הנאה שלו חייב בכל. הכל כפי רוב ההנאה שיש לו מהדבר הנשמר. כי כל ההנאות הן בחינת נפשות. כי נפש זה בחינת רצון, כמו שמבואר לאל במאמר הנ"ל. וכשיש לו תאווה ורצון לדבר שבקדושה, זה בחינת נפש דקדושה. וכן להפך חס ושלום. וצריך לברר הנפשות, דהיינו כל הרצונות והתאוות והכיסופין, ולהעלותם כולם להשם יתברך, בבחינת אריתים מורים בסמי, כמבואר במאמר הנ"ל. וכשזוכה לבררם ולהעלותם, ממשיך תורה בחינת השגחה, כנ"ל. נמצא שעיקר ברור ועליית הנפשות הוא תלוי במי שמקבל הנאה מהדבר. כי ההנאה היא בחינת נפש. ואז כשיש לו הנאה מהדבר, הוא צריך לברר ולהעלות את הנפש. ועל ידי זה ממשיך בחינת תורה, בחינת השגחה כנ"ל. ועל כן, כפי ההנאה שמקבל מהדבר, כמו כן חל עליו החיוב להעלות הנפשות והרצונות המלובשים בהנאות, ולבררם ולהעלותם לשם יתברך לבד. ועל ידי זה ממשיך תורה בחינת השגחה, וזה עיקר השמירה כנ"ל. ועל כן כל מה שמקבל הנאה ביותר מהדבר, חל עליו חיוב השמירה ביותר, כי עליו חל החיוב של עליית הנפשות וכו' ביותר, שזו עיקר השמירה כנ"ל. ועל פי זה נוכל לומר שזהו בחינת שמירה בבעלים שפטרה התורה, כמו שכתוב בעליו אין אמו שלם ישלם, אם בעליו אמו לא ישלם. כי באמת עיקר הבירור ועליית הנפשות שיש בכל דבר הוא על ידי הבעלים של הדבר דייקה, כי אלו החפצים הם שלו, וכל ההנאות שיש בהם שהם בחינת נפשות הם שלו, ועליו לבררם ולהעלותם. כי באמת כל החפצים שהם העשירות של האדם הם בחינת שורש הנפשות, כי כל הנפשות שורשם בעשירות כנ"ל, כמבואר בדבר רבנו בער היטב במקום אחר. אבל האדם בעצמו הוא למעלה מהעשירות שלו, אף על פי שהוא שורש הנפשות. כי העשירות הוא תחת יד האדם, והאדם הוא למעלה ממנו. כי עיקר האדם, מה שנקרא אדם, זה בחינת הדעת שהוא נקרא אדם כידוע. והדעת שהוא עיקר האדם, הוא למעלה משורש הנפשות שהוא העשירות. ועל כן על ידי הדעת הוא יכול לברר הנפשות ולהעלותם ולהמשיך תורה וכולי כנל, שזהו עיקר השמירה כנל. וזהו בחינת הבעלים של הדבר, כי הדעת הוא בחינת הבעלים של העשירות שהוא שורש הנפשות כידוע. ועל כן, עיקר עליית הנפשות שעל ידי זה עיקר השמירה הוא על ידי הבעלים דייקה. כי הם דייקה יכולים להעלות הנפשות וכו', כי הם בעלים וכנל. ועיקר החיוב של השומרים הוא מאחר שהבעלים נסתלקו משמירת הדבר. ותכף כשמסתלקים עיניהם משמירתו ואינם רוצים להשגיח בעצמם על זה החפץ ולשומרו, אזי יוצא הדבר מרשות הבעלים, ואזי נכנס ברשות השומר לעניין שמירה. ועל כן חיוב השומרי מתחיל משעה שנסתלקו הבעלים משמירתו, כמבואר בשולחן אורך. סוגריים. ואפילו לדעה שנייה שסובר שאין החיוב מתחיל רק משעת משיכה, כי הם סוברים כי אף על פי שנסתלקו הבעלים משמירתו ואינם רוצים עוד לעסוק בזה הדבר להעלותו כנל, להמשיך עליו השגחתו יתברך, אף על פי כן עדיין הוא נכנס ברשות השומר עד שימשוך. אבל על כל פונים אין הדבר יוצא מרשות הבעלים כי אם על ידי שמסתלק משמירתו. דהיינו שאינו רוצה עוד לעסוק ולברר ולהעלות הנפשות שיש בזה הדבר ולהמשיך השגחה על ידי זה כנל. כי מוסרו לידי השומר ואזי חל על השומר חיוב הזה להעלות הנפשות ולהמשיך השגחה שזהו עיקר השמירה של ארבעה שומרים הכתובים בתורה כנל. ועל כן, כשהבעלים עם השומר במלאכתו בשעת שאלה, אזי אין הדבר יוצא כלל מרשות הבעלים לעניין שמירה. כי זה כלל שכל דבר מושך עצמו לשורשו. וכל המלאכות שאנו עושים, הכל הוא בשביל ברורים, היינו בבחינה הנ"ל. כי על ידי המלאכות והמסע ומתן שעושים, על ידי זה מבררים ומעלים הנפשות בבחינת מים נוקבין וממשיכים תורה וכו'. וזה בחינה טוב תורה עם דרך ארץ וכו'. וזה בחינת אם אין קמח אין תורה. כי על ידי הקמח דהיינו הפרנסה בחינת דרך ארץ, דהיינו מלאכה ומסע ומתן. על ידי זה דייקה ממשיכים תורה על ידי שמבררים על ידי המלאכה את הנפשות ומעלין אותן וממשיכים תורה כנל. וזה בחינת ששת ימים תעשה מלאכתך וביום השביעי שבת. כי שבת הוא בחינת התורה, כי בשבת ניתנה תורה. כי התורה היא תלת גוונים דהנה ובתיין כנל. וזה בחינת שבת, בחינת שין, בת וכו' כמובן במקום אחר. שין, תלת גוונים דהנה ובתיין. וזהו ששת ימים תעשה מלאכתך, דהיינו לברר ולהעלות נפשות. ועל ידי זה ויום השביעי שבת, כי על ידי זה זוכין לבחינת שבת, בחינת המשכת התורה, כנל. ועל כן, עיקר המשכת התורה, דהיינו חידושין דאורייתא הוא בשבת. כי שבת הוא בחינת התורה. והכל כפי מה שזכה לברר הנפשות בימי החול. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, מי שטרח בערב שבת יאכל בשבת. נמצא שכל המלאכות הן בחינת בירורין, היינו בבחינה הנ"ל, לברר ולהעלות הנפשות ולהמשיך תורה כנ"ל. ועל כן כשהבעלים של החפץ הם עם השומר במלאכתו, היינו שגם הבעלים רוצים לסייע את השומר במלאכתו, דהיינו לברר בירורין וכו' כנ"ל, שגם הבעלים עוסקים בשעת שאלה עם השומר במלאכתו, לסייע לו לברר בירורין, להעלות נפשות ולהמשיך תורה, שזה עיקר מלאכתו של אדם, כנ"ל. ועל כן, מאחר שהבעלים עוסקים במלאכתו של שומר בשעת שאלה, לברר ברורים של השומר וכו', על כן תכף אלו הנפשות שיש בהדבר הנשמר אינם יוצאים כלל מרשות הבעלים, כי הם נמשכים לשורשם לבעלים שלהם שהוא יבררם ויעלה אותם, כי באמת עיקר הבירור שלהם על ידו דייקה כנל. רק שהוא רוצה להסתלק מהם ולמוסרם ליד השומר, ומאחר שהוא מסייע את השומר במלאכתו לברר עם הבירורים, דהיינו להעלות נפשות וכו'. על כן, אלו הנפשות שיש בדברים של הבעלים נמשכים לשורשם שהוא יבררם, מאחר שעוסק בבירורים של השומר, ועל כן אינם יוצאים כלל מרשות הבעלים. ועל כן, השומר פטור בשמירתם, כי עיקר השמירה על ידי בירור ועליית הנפשות, שעל ידי זה ממשיכים השגחה, שזהו עיקר השמירה כנל. ומאחר שאלו הנפשות נמשכים לשורשם לבעלים שלהם, מאחר שעוסק גם כן עם השומר במלאכתו לברר ולהעלות נפשות כנל, נמצא שחזרה השמירה לבעלים, כי עיקר השמירה על ידי עליית הנפשות כנל. ועל כן פטור השומר מכל מיני היזק, כי אין ההיזק על ידו, כי הוא אינו יכול לבררם ולהעלותם שזהו עיקר השמירה. כי הם נמשכים לשורשם לבעלים שלהם, מאחר שהם אימו במלאכת הבירור ועליית נפשות וכו' כנל. כי עיקר השמירה על ידי השגחתו יתבח לבד, שנמשך על ידי בירור ועליית הנפשות, כנל. שערי הלכות אלו נכללו בהלכות ארבעה שומרים.